قام صلاة و آتا و زکاة مانا دادا چی اقرار پخفل زانو کو چی بھائی دام کو اور دام کو فخل لو سبی لہم بس پری رہے کلاو پیدار دو دی بیوت سمو لیکن اسلام راو استاس پشند ان اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے اس گوئے دے اسلام عجیب قانون دے کے چرتے ہو مشرک راشی دار اسلام تا چکر لگئی استاس والا امان اگواری تاس والا امان ورکے دے بہو گرزی رہو گرزی دا اسلامی مملکت بہو گوری خلق بہو گوری دا غی اخلاق بہو گوری لیکن مسلمانان دا غی اخلاق دا سی چنور خلق بہتن متاثر کے دو من ہو جو اخلاق دا سی کہ اس غی من حرامو میں پاس قریب شی امونگو ہی نہیں آؤ تک باقی رہ دو متاثر کے دو مجھے بے دن طلاق ہے اور تسوا ہم آمان دے اور جا چی طلاق آمان دے سب نیز نہیں دیکھ کل جائے تو رسو مسلمان تو اکل جائے تو یوزلو رسو دا جیت کلے قانون دے وجن امان بلکہ اگر پن منت پہ ہوئے تو چی کم جانے دیر آگے لیا تھا جائے تو اور چھوا چی سو کرتے سونو دا امیر بان دے بادشاہ بان دا لازم دی تو لگا چی بسانے لکھا دے تھی وَإِنَا حَدُمْ مِنَا الْمُشْرِقِينَا تَيَوْتَنْ مِنُشْرِقَانُنَا اس بجارتا امن اغواری ستانا ستانا امن اغواری امان اغواری چلن دل تر آزم فاجر ہونا امان دے تورتا حتا یسمع کلام اللہ تردی پوری چوہری ہے کلام دا اللہ دا اللہ دے کتاب تبوری تلے مأمن رو وطن خفلتا خفل وطن تے بیا ورسو جکم وطن دے بادشاہ تو ہی چلتے ورسو ذالک آداب دی ہو جنا چی مخ کے راکم احکام بیان سن بیا انہم قومن چی دید آئے تے قوم دے لائے عالمون چی تے دید آنے دین برات من اللہ اعلان دی جدائے بے طرف دے اللہ دے رسول دے اللہ نے دے لذین حق کسان دے آہت من المشرکین چی تاس معادہ کرے دے باغی سر دے آمن دے مشرکان اللہ چکم مشرکان دے اعلان تو کر فصیح فلاح دی گئی دیو کر دی رہو کر دی تنیز مکہ کی پامن سرار باتا شرن صدر میں دی وعدم اپنیش انکم غیر موجز اللہ چنے تاسو عجزہ کہوں کہ اللہ لرا تختی دی نشے وعن اللہ اور بے شک اللہ مخزل کافرین شرم ان کے لکا سرہن دے وعظام من اللہ اعلان دے اللہ دے طرف نوز رسول دے اللہ دے طرف نوز اللہ سے عام تاثر آمتا یوم الحج لگدری فرض چابان دارفی یا فرض اخبر ان اللہ برین چی اللہ تعالیٰ بے زارو جدا دے من المشرکین آدم آہدو دہا کا مشرکان انا چی غی جنگ تو ان کی دید مسلمانان سرا ورسولہو اور رسول کا اللہ ہم برید قدا سو مشرکان انا فہم تو بتم کتا سو توبر کفر نوستا فہو خیر لکم دا غرد استا سر پارا وحن تولیتم او کتا سو رسو شہد رولد ایمان نا فالمو کوئش ہے انکم غیر موجز اللہ چی تاسنے آجز کون کی اللہ لرا وبشر الذين كفروا غير ذات سانچ کا فرمان دی دی عذاب الیم کا عذاب کرنا دنیا کی عذاب قتل کے دیور را کر عذاب مان لے الا الذين لا تنها تصان احتن جما حدت رد تاس دا ہوئی کر من المشرکین دا نور مشرکان نا چا نور دی ثم لم ينقصوكم بیا حدن نقصان نہ کرے تاس شان سے شے پر ما حد کے ولم يظاهروا عليكم من بعد کر دے تلاش تاسو احدن دے اوتن کر دے دشمنان استاسنا فاتم الیہم پورا کئی کرا دہم حق دوزنا اہم آہدی دامن الہ مدتین کر پورا کی دود مدی ہوتا دی چھتے دی اغم مدی پورے شی ان اللہ بیشک اللہ محبت کی دہا کسان سرا چھزان بچ کے ان کی دی المدتین چھزان بچ کے ان کی دی دماتو دو دوا دونا پیدن سر خلا شر الحرم و کل چھتی رشدہ میاشتے محترمی یعنی محرم یا شر پسی پورے شل خلق زلاجی پاتی دی فقر المشرکینا بیعوض میں تاسا مشرکان خمال لن یکل لہو آدھونی آغا مشرکان سے داغی تاثر معاہدی نوی حیث وجد تموہم چرک چتاس دیمو میں فدغت ان کے مرکز تاثر پارا حلالا وقضوہم قنی سے دی درہ وقصروہم اور آگین کے دی پتل آگا نقبلو کے بندے کر وقضو او یامنہ کے دی دی مسجد حرام ندوارا مانی بھی میرا پہ دی وقضو لہم کے لئے تاثر دی تا کل مرسد ان پہر مرچے کے فا ان تابو کدی توبہ استا واقام صلاتا او اعترافیو کا پتان دا مجوہاتا او زکاتا اعترافیو کا دور کول دا زکات دادا دا مرزنے میں قرار ہوکو جو زکاتوں دا دور کول میں قرار ہوکو وفخلو سبیلہم دار پریت دار خوشکے ان اللہ غفور اللہ بخن کے مہربان دے وینا عدو من المشرکین کے اوتن مشرکاننا اس تجارک آمن غفتستانا فاجر ہو امن والا ورکا حتا اسمع تردی جو اردی کلام اللہ دا اللہ کتاب سم عبلی خوبیا ورسو دے دلوا مأمن ہوتا نخولتا ذالک دا سزاگان دا دی وجنا دا دوی دا پارا مخی تیری شوی بی انہم قوم اللہ علمون چی دا سی وقوم دے چی دی نکوئی گی لہم ان اللہ یحب المتقین کیف وئی یظہر علیکم لا یرقبو فیکم الا ولا ذمہ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون لدينا مخي ركوكي تفسيري واقعات لصلح حديبية خوضيات شديد خاطران أغلوص فلمات كرو داغي بيانشو او حکم د جهاد راغلو چې کوم جماعتونو سره لوزونه شوي او غي لوزونه نو مات کړي دا غي په حق کې دا حکم راغی چې تر خپل مدیر پورې دوی سره تاسو د دې لوزونه لحاظ وساتئ او کوم کسانو سره چې لوز شوي لیکن دا غي وقت نو مقرر غي ته اعلان شو چې کلا دا محرم میاشت ختم شي غي نرستو اسلام قبل وهم او یاد جزیرۃ العرب نوزه لکداغی تفصیل بیان شد تدیر کو کی تفصیل د صفات د مشرکان دے هغه صفات د مشرکان کی دا په حقیقت کې اسباب د دې قتال او د جنگ ګرځې دلو داغی بیان کړي مشرکان کوم داسې کارونه کړو دای کی کوم داسې صفات پیدا شویو چه اغا سبب دا پار دا دی جنگ گرزی دیلیو داغی بیان پا دی آیتونو کی گی سمرا ہم چه داغی حقا ناکار صفاتو اول نمبر مسلق دا اللہ بیانی چه مسلمان با دا اقل آحد و دلوز لحاظ ساتی و دا مخی تکن کسان دی دی تمام دو ظلم آتکلی دی مجدید آغا حدونو او دائی دلوزونو سے حیثیت نرے پاتے شوے او نائندر پار دوی سردا سے صلح بیا کی دیشی لہذا دا جنگ دی پخپلا پخپل زانونو باندے مسلط کرے دے تو بنو خزاو باندے بنو بکر کل حملہ اکڑا بیگا تفصیل بیان شا دی لنو بکار چی دی اغیل حتیار اس دی حور کلا اور دارنگی دش پیش پی دا غید مدد دا پار زوانانو لے گل نبا حقیقت کی دی کسانو دا جنگ پخپلا پخپل زان باندے مسلط کرے دے دا آغا صفات و بیان اللہ تعالیٰ پا دے رکو کی کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف یکون للمشرکین عہد سنگ بوی دا مشرکان دا پارا لحاظ دا لوز دا دوی دا دی دا آغا لوز و دا معاہدی لحاظ بسنگوشی بلکل نشی کی دے دیتا استفام دا تعجب ہوئی یعنی دا دی کسان نا تعجب دے چی دی کل اقبلا و آدم آتا کلا آہد مات نروز پا مسلمانان سنگ دا دی دلوز آغا لحاظ ساتی نبا ساتی جنگ بول سرکی گی کیف یکون نبوی کیف مانا دا لاسن نشتر مشرکان دا آغا لوز سا اعتبار عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی بلکل دا دی سا حیثیت پاتی نشہ وعند رسوله او پنیز دا رسول دا اللہ واحد شیوا خدای پا قلع ما تکلا اوز دا دی اغلوز بلکل پاتی نده دا غیر سا حیثیت نشتا او دا با پاتی سنگشی جا پا قلع دوی مات کرده الا اللذین لیکن حقا کسان عاحدتم چی تاسو معاحدت کرده دا غیر سرا عند المسجد الحرامی پا نزدی دی چا دا بیت اللہ بیت اللہ تا نزدی د بنو کنانا یا د نورو کسانو سره چې کوم معاهده شوی وه او لا تر اوسه پورې هغوی هغه معاهده ماته کړې نه وه دا هغه معاهدې لحاظ شته مسلمان به د هغې احترام کوي چې څومره وخت د هغې پاتې دی تر هغې پورې به دوی باندې تعرض نه کېږي او کله چې هغه وخت پوره شي نو د هغې نه وروسته به بیا دوی سره معامله کېږي الا الذین لیکن هغه کسان عاهدتم چې تاسو هغوی سره دا معاهده او لوز کړی دی عند المسجد الحرام فقاد بیت اللہ کی دے بیت اللہ سر پاک ناس ہوئے او دا معاہدہ شوی دا او دغا کسانو اغا لوز مات کرے ندے نبیات دے دے دے لوز او دا معاہدی اعتبار وی فما استقاموا لكم ترسو پوری چا غی کلکوالی کوی ستاسو دا پارا یعنی ستاسو دا معاہدی کلکوالی کوی تا غیبانی ٹیمی والان دی دشمنان استاس تر نمدد کوی نا غی دا اسلحہ ور کوی فما استقاموا لكم ترسو پوری چا کلکوی دا کسان تاسو سراپ وعدی باندی فاستقیمو لهم نتاسو کلک اسے گئے پو پورکولو دا غوعدی دا دوی چا کل دا کافران دی او د خپل لوز باندې کلک ولاړ دي دا غیل لحاظ ساتي نو مسلمانانو ته دا حکم شو چې تاسو هم دا معاهده او د لوز لحاظ ساتئ پاغي بکلا کو دريګه لوز بماته وینا ان الله په تحقیق سره الله تعالی يحب المتقين مینه کوي دا هغه کسانو سره چې ځان ساتون کی وی د ماتول او د عهدنا کم خلک چې د عهد او د وعده د ماتول نه ځان ساتي دا الله تعالی د دغه کسانو سره کوي مینه کوي اوز دا دی اغا صفتونا چه دا سبب دا پار دا جنگ و دا قتال گرزی دلی دی دا غی بیان کئی کیفا و این اظہرو کیفا یکونو بینکم و بینہم عہدن سنگ بوی پا میز تاسو او پا میز دا دوی کیا معاہدہ و این اظہرو علیکم او کدا کسان چرتا زوراورشی علیکم پا تاسو باندے دا دی ضرورسی دا دی کافرانو لا یرقبو فیکم لحاظ نساتی دوی پا بارس تاسو کے اِلَّن دَخْبَلْوَئِ وَلَا زِمَّةً او نَدَدِ عَهَدْ دَادَا سِ خَلِقْ دِي کہ چرت دی پتاسو زورور شو او غلبے پتاسو حاصل اکڑا ننس تاسو دخبلوئے لحاظ ساتی چی تاسو زما زیزانی اِلَّن فَمَانَا دَخْبَلْوَئِ سَرَا لَا يَرْقُبُو فِيكُمْ لِحَاظ نَكَوِي پَبَارَسْ تَاسُو كِي اِلَّن دَخْبَلْوَئِ دانو پوری چی دا زمونگا زیزان دی یا خبلوان دی وَلَا زِمَّةً او نَسْ تَاسُ لَاغَ مُعَاهَدِ وَدَلُوز دادا سِ خَلِقْ دِي نو چی کلب دی دا سی لحاظ نساتی اس خود ای غلوز مات کردی نو تاسو بے مس لحاظ نساتی خبر سمشوا نو صفت ورل دا بیان که چی دا سوک تی دا حقا خلق تی چی دا سری موقعی تا کوری چی ارکا من کمزوریو خو بس سلامون ری او که ضرور شن بیا گوری یوم سوک پی جنینا یرزونکم بیا فواهی ہیں خوشالی تاسو پخلوخ پلو باندی رازی چی جی دا سی اوشو جی دا سی اوشو پخلو باندی خبری کئی ستاسو دا خوشالولو و تعبا قلوبهم لیکن زونے دا دین انکار کئی لکا پخلو باندی خو عرض چوئی خو پس لکی دا دی نوری تیری دی پس لکی تاس تا نور حسد دے بغض دے نو زونے یو شان دی اپلے بل شان دی رازی تاس تا خو چاپلوسی کئی خو نفس علامہ کی دا دی کسان زونے سینے دی انکار کون کی دی و اکثر هم فاسقون او اکثر دا دینا ماتون کی دا لوزن خلو دی بازی بازی که پکی دا لوز لحاظ ساتی یکا دکا کسانا خوزان دا خبر دا لیکن زیاد دی دا تی کسان دی دی کافرانو چی دی دا اغا لوز لحاظ قطعا نساتی اغا دی ماتی وجد آغی صدا دی دا کارون اولی کئی گورا اللہ تعالی دا طرف نا دین دا آغی پیغمبر علیہ السلام را آغی قرآن اور احکام اللہ تعالی دوی تر اولی گل نو کدا قرآن اور احکام باندی دی عمل وی ایمان روڑے وی نو دنیا اور آخرت پہ دوڑا خیستو لیکن دی دی اصو پہ سو ٹکو تو قتل دا اپے سو ٹکو دا پار دوی دین قبل اولو تا تیار نشو ننم دا سی خلقشتا چا غی سر مال دولت پہ پیسی ٹکی ور سر دی نا آغا پہ سو ٹکو بانی دا غریبانان اگو لیگی دین طرف تا دی توجو نوی نا سا پا غی بانی مرگ راشی یا دا سی سخت بیمار راشی و غریبانان دا غسی لاشی تو علمان اغا پل مال دولت کے لگیاوی آغی کسی بھی شمیرونو کے لگیاوی داغی زیادونو کے لگیاوی ہم آغا کمنو کے لگیاوی ملونو کے لگیاوی دیتا نہیں اوزگار نا خواب پا آغی باندہ سے حالت راشی نو دی کافرانو چی دا اللہ دا دین نمنلو قرآن پاک اور احکام دا اللہ انمنل دا اپریخو دل صرف اور صرف دا دی دنیا دا پار اپریخو اللہ وی اشترو بی آیات اللہ بدل کی واقستل دی کسانو دچا بدل کی دا اللہ تعالی دا احکام پا بدل کی واقست دوی سمنن قلیلہ پیسے لگے بدل کی اغسطل کنایت دے خبرینا کہ قرآن اور دا اللہ احکام پریخو دو او دا غلق دنیا واقست دے اصور از دنیا و پا غیب باندی دا غریبانان دو کشو ننم دا سشتا نیچے کنا دی دا چلو کو پا بدل کی واقست دا اللہ تعالی دا حکمونو دا قرآن سی واقستل سمنن قلیلہ دا دنیا سمن قلیل لبو پیسو توی مراتن دا دنیا دا دا دنیا ورکلا اور دا اللہ قرآن اور احکام شاتو غرزول فسدو عن سبیلی دا اخفل زانونا منک دلار دا اللہ تعالینا نو خلق ہم منک دا لازم متعدد دوار مستعملی گی دا دی دنیا دا وجن اخفل ہم دا اللہ دا احکام انا دا پاتشو غریبانان دا اللہ احکام انا من علی مانی رانلو انہم پتحقیق سردوی سا اما کانو یعملون بد دی آغا شیچ دیئی کئی دا دی چکم کار کئی دا دیر ناکار دی اللہ تعالی ہوئی چی دنیا گورا کئی دا دنی زلیل دنیا دا اور داغی پا مقابل کیا آخرت سن دا خیست دی چی داغی حاصل دن پا ایمان اور پا دین باندی دی اغای غریبانان پریخی دی اور دا طرف غست دی لا یرقبونا دی لحاظ نکئی فی مومنین پا بارد مسلمان سڑی کے اِلَّا نَدَ خْبَلْوَئِ وَلَا ذِمَّةً اَوْ نَدِ چَا دَا غَلَوْز مسلمان پا بارکی خو کافر نَدَ خْبَلْوَئِ سَلِحَانَ سَاتِ او نَدَ آغَاغَا دَ ذِمِّي اور دارنگی دَ لَوْز سَلِحَانَ سَاتِ وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ دا کتان دا حد نتیری دن کی دی پا خباست خپل کے پا دی خپل گندگائی کے دا کافران دا حد نو تلی دی دیر لری تلی دی لیکن اللہ تعالیٰ وی قسم گورا چی دا دمر دی ظلمون اوکر زیادے اوکو لیکن کتوبہ ہوئی سن اللہ وی زی بیاماف کو تا ہر سمرم کافر خرمستے ہو کی خوچ دے کل ہم توبہ ہو باسی اللہ تعالیٰ ددت توبہ کب لئی فا ان تابو کدی توبہ ہو اس طلح ایمان روڑو چی نقب داغی سوی واقام صلاتا و آتاو زکاتا منزن پابندے سرکور زکاتن ورکور دل تدو مانی دی یو خدا دے چی دانے در توی چی دانے خد ایمان دا او بلا فا ان تابو کدی توبہ ہو اس طلح واقام صلاتا اعتراف اکو دو فرضیت دموز و آتا و زکاتا اقرار اوکو دا فرضیت دا زکات چکم احکام دا اسلام دی سید عباداتو بدنیونا ذکر کرو سید عباداتو مالیونا چی دا دی اقرارو کی اعترافو کی داووی چی بری دا کارونا بزکوم فا اخوانکم ناللہوی دا استارون دی ننستا دشمن دی وجنی دا غد وینی تتگی لیکن کدی کسان ایمان دا اولو او ستا دا دین حقی امن اولو پزان باندن اللہوی دا استارو دی پرون کافر و ننستارو بلے غاری سرے بالکل ملاو ہوا زکر چی پر ان پر یو لائن باندے والارو شیطانی ڈلکے ہو اور نن رحمانی ڈلکے دستا رور دے فیقوانکم نو اللہم مالکم بیا دوی دا پارا ماغا سیزن دی چکم ستا دا پار دی عام مومن دا پار جکم دی اگا بیا دوی دا پارا دی فیقوانکم دارون ستا سوری فی الدین پا دین کے ونفصل الائیات تفصیل سر بیانو حقا علل اور اسباب چی اغاز اسباب دی چاہ دی دی جنگ دی آیات پا مانا دا علل سر دی دا اسباب سر دی چی کم از کم دی کافران سر دا جنگ ولی کی گی مسلمانان کئی اللہ وی دا غی علل اور اسباب تفصیل سر بیانو چی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دی وجن دی سر جنگ کی گی دی قوم خواغ قوم تا اللہ وی دا علل بیانو یا لمن چی غی پوئی گی پدی خبر دلتا آیات پا مانا دا علل سر دی آغا صفات دا مشرکانو چا آغا سبب دا پار دا جنگ دل دی دی دی دا آیات پا مانا دا آغا صفات سر دی دا آغا صفات علل و رسبات دی و اینکا سو ایمانهم او کچرت دی ماتلن آغا قسمون اخفل چکم لوز تاثرہ قسمیت اور کڑے دی او بیا آغا قسمون دی ماتلن من بعد عهدهم پس تک لکوالی دی قسمون اخفلو لرا چی دا قسمون مضبوط کریو لیکل شیویو شرطون هر سو لیکل شیویو لکا صلح او دیبیو کی چسو او بیا دی اخفل قسمون ماتل و توعنو فی دینکم او تانو لگو استاسو پا دین باندے اسلام باندے تانو لگو اسلام تے بدرد نسبتونو کیو فقاتلو اللہ و ملک اتاسو ائمت الکفری چکم مشران دے کفر دی لکافران چکم مشران دی اگا مشران دی اولا پرین دے خط نکیدا پا کم صورت کی چکم واحدی کری اگا خود لانے چکم اسلام بانے لگیا دی تان ہوئی لکافروں نے بسگی لے انن مسلمانان ان پا دین پوئی گی اور اسلام بانے کسما کسم اعتراضوں نے کئی اسلام بانے تان لگیا دا کافر خلا پریدا اللہ حکم کو چل لرے گا ملک صفا کوا فقاتلو ملک اتاسو ائمت الکفر چکم سرداران دے کفر دی و مشران دے کفر دی ولی انہم پا تحقیق سردار کسان لا ایمان لہم ندی دا قابل قسمون دا دی دا قسمون قابلیت دا قسم بالکل ندی لا ایمان لہم مانا صدا دا دی دا قسمون اس قابل احترام شین دے یا لا ایمان لہم نشت دے وفاقا قسمون دی پس تما طول دی چاند دا لوزنونا چی لوز مات کرو نو اس کا تاسو ایتر قسمون خود دی سر شوی دی دا قسمون بیاس پروان ساتے انہم پا تحقیق سر دا کافران لا ایمان لہم نشت دے اس وفا پا پورا کول دا قسمون دو دی نشتا لعلہم تاسو ملکا اس دا پارا دیر پارا چی دوی ینتا ہون زان بچ کے اندر پارا سوک وادا بیا نماتے چی دا مسلمان لوز کو بیا سوک مات نکی دا کپرائے والا ورسا وے او دا غٹان غٹان تینے لوری کہ دا کافرانو اس اللہ تعالیٰ دا دید پارا سب چتا دے کافران نے ایرے گئے جنگ نکا یرا پا زمانہ پکار دا الا تو قاتلونا آیا تاسو جنگ نکا قوم انددا سے قوم سرا نکسو ایمانہم چی آگئی مات کل آگا قسم نخفل وحمو دے قص کرو دے اخراج الرسولی دے یستر دے پیغمبر دے خفل کرینا دا دا مکی مکرمینا دا وطود پارا باعث سبب اندئی گردی دلیو مسلمانان هم دی دا غزین نرازیستیو نا اللہ تعالیٰ وی گورے تاسو دی سر جنگ نکر دی دا سکری دی یا اسم کوشش دی کئی چی تاسو دا مدینی منووری نوباسی وهم بدعوکم اور حال دا دی چولان دی والے دی کڑی دی جنگ زکا دی چا سر مددو کو اگا بنو بکر سر مددو کو نو دی غلان دی والے دی جنگ کڑی دی اول مرتن ابتدائی کڑی دا اول زل اول زل ابتدا هم دی اکڑا نو جی دی اکڑا نو اس پر وامس اتخشونہم آیا تاسو تینا یری گئے چی جنگ نکوئے دی خوالن زی یری گئی تینا نا فاللہ واللہ تعالی احقو زیاد لائق تی دی خبری ان تخشو ہو چی تاسو تینا یرہو کئے پا پری خودو دو حکم دا اللہ کی چی دا اللہ حکم پری خودو نو بیا تاسو لے پکار دی چی دا اللہ نا یرہو کئے چی اصڑے دا اللہ حکام ماتی یرہ دا اللہ نا پکار دا دا مخلوق نا بس یری کافرانی و کارسو کی مخلوق نا یرہ نا ان کنتم مومنین کتاسو مومنان یہ قاتلوہم اللہ وی جنگ ورسر ہو یعذبهم اللہ عذاب اور کی دیتا اللہ تعالیٰ بے ایدی کن پلا سنستا سو میدان تلاشے اللہ مدد بشی او تاسو بور سرو جنگی جا استاسو پلاس با اللہ تعالیٰ پدی کسانو بانے عذاب راولی ویخزیہن اللہ بو اشر مئی دوی دارا خدای پریدی چتا وینصرکم علیہن تاسو رب غلبا اللہ در کئی پا دوی باندے اللہ با دوی شر مئی استاسو پلاس بے عذاب ای اور اللہ تعالیٰ بتا سر مدد کئی ویشفی صدور قوم او یحی بشی سینی دا قوم مومنانو زکا مومنان کو دیتا بزرونو کی ولی دیسس اور سارا تکڑو بنا آغا غیظ اور غضب کو بزرونو کیو اللہ تعالیٰ وستا سو سینی بھوم یقی شی دا بھوم خیمہ دار تھنڈ جی چی دا کافران دی اسلام نرا لیو پتورو باندی سر ویلی با غیظ قلوبهن او دارنگی بوب دی اللہ تعالیٰ آغا خسد زرونو دی دی بزرونو کی چی کم کہر اور خسد میدان تشن اللہ تعالیٰ با غم والا ختم کی گڑی بتی جوڑ کی لیکن وہ یتوب اللہ توفیق دی ایمان اور کئی اللہ تعالیٰ علی من حق چاہتے ہیں شہو جو مواری دیکھ سمرا کسان دغا ابو سفیان سیب دے چمخ کے سنگ اور اس کا اللہ توفیق دی ایمان اور کو اور دارنگی دی دینا علاوہ سحیل بن عمر چی اغفت دغا موقع باندے سلح حدیبیہ کی دلی کلو دو کافر دو طرف نو نمائندہ ہو اللہ تعالیٰ غلب یا توفیق دی ایمان اور کو اگر نور علم اللہ توفیق اور کو ویتوب اللہ توفیق دی ایمان اور کی اللہ تعالیٰ آگا چاہتے ہیں شاو چو گواری واللہ علیم اللہ علیم حکیم خاوند حکمتوں نے تاس تو پتہ نشتا تاس کا دار کہہ دیجئے رمان جہاد لزو من پکی خوگی گو یارا چی دار شنو دنیا بوانشی ام حسبتم خیال کا تاس مسلمانانو ان تترکو چی تاسو با اندغسی بغیر دے امتحان نہ پری خو دیشے اللہ با بتا سے امتحان نہ راولی اندغسی چسنیے تاسو با پری خو دیشے ولما یعلم اللہ او تروس جدا کری نیوی اللہ تعالی اللذین آہا کسان جاہدو منکم چی جہاد کو ان کی دستا سنا مم من لم یو جاہدو دا آغا خلقوں نے لا تروس ندی جدا کری چی جہاد لنے دی اس کو باول دے جہاد حکم شی بیا با پتو لگی مخلوق تے چکم کسان دا اللہ حکم منی حکم نمنی اللہ ہوئی جاتا سو میں جدا جدا خلق تو خولی نہیں ہے اسے خفا کی گئے ولم یتخذو اور آغا کسان چنی دینی سری ما سوا دا اللہ نا ولا رسولی ہی ما سوا دا رسول دا اللہ نا ولن مومنین اور دارنگی نی دینی سری ما سوا دا مومنانو نا ولی جا رازداران دوستان ما سوا دا اللہ دا رسول مومنانو نا رازداران دوستان دا غی نور سکنشتا لکا دانن چی دا رازدارے دوستے اور سر کافران اور سر کئی نا دا اللہ وی خیمہ چی دا کسان دی چی گورا دی ما سوا دا اللہ دا مومنانو نا دا کافران اور سر بلکل دوستی نے کئی اور دا نور کسان دا غدی چی غیہ پل منڈی وی اللہ وی ورگ اللہ کو مجدہ کریم نے واللہ خبیرم بما تعملون اللہ کا حق عمال چی تاسے کوئے خبردار کئی کیف یکون للمشرکین عهد عند الله سنگ بوید مشرکان دو پارا غم آہدی پنیز دا اللہ تعالی وعند رسولی ہی او پنیز دا رسول دا اللہ بلکل دا معاہدی بنی بھی اللہ الذین مگر لحاظ بکوئے دا آغا کسانو آہد کم چتا سو ایسر معاہدی کلی دی عند المسجد الحرام وخوا کے دا بیت اللہ اولا تروس و پوری اغیق پر لوزن نیمات کلی نتاسو بدا غید لوزن لحاظ ساتے فمستقانو لکن ترسو پوری چکلت بھی تاسو سر دا کسان پدی وعدہ کی فستقیمو لہن تاسو انکلت اسے گئے دا غی پا حق کی پا پورا قول دعا دے کی اصلا چی کافر پا پل وعدہ باندے کلکی و مسلمان حق وعدہ ماتے کی اللہ و اجدہ سے بنک چکل کافران کلکتی نو تاسو پا پل وعدہ باندے کلک شے او تاسو دا سے مکوے جھورے گا سو در غلی مرغلی ادا کو ادا بنک ان اللہ پتا کی سر اللہ تعالی یحب المتقین مین کئی دہا کسانو سراجی اغیزان ساتی دما تولد وعدو او دلو زننا وعدم اتول فاصل کی یاد ساتھ ڈیرا گناہ دا چی ترسو مجبوری شرعینی راغلی کیفا سنگا بھی لحاظ وادو ددی مشرکانو ددی مکی والو وئی اظہرو او کدی زور او رشی علیکم پتاس باندی لا یرقبو فیکن لحاظ نکوی استاسو اللن دخ پلوائی ولا سمتن او ند چاد آغلوز ند آغلوزن لحاظ کئی نستاسو دخ پلوائی لحاظ کئی نتاسو اے مسلمانانو لددی لحاظ کوئی سرد دین چاگئی جن پخبر زن باندی پخبر مسلط کردے نودونکم خوشالی تاسو لرا بیا فواہم پخلو پلو پخلو پلو تاسو خوشالی تاسو سسے چاپلو سائے کئی چھ غلطی زمین دا شہدہ دا شہدہ اندر پار بدا سے غلطے نکو لیکن اللہ تعالیٰ ہوئی وطابا قلوبوہم ظلون انکار کئی دا خبری دزلن انکئی دا صرف اور صرف خلی پوری محفوظ دی دا صرف خلی پوری محدود دی خلی پوری محدود دی پخلا دا خبر کئی اس لکی تاثر امین نشتا پرون تاثرنا ابو سفیان ناغی دی سر خبری کولی چیز امین غلطی شوی دا اندر پارا بدا سنکو اللہ تعالیٰ وی نا دا دی دا خلی خبری دی کبیا ہم دا دی زور پتاسو رسیدن استاسو لحاظ قطعا نکی موقع دا اس دا دی ممن ہے وعکسرهم فاسقون او زیاد دی ماتا ہم چیزی چاہدی دی لوزنو دی کچر تا کم کم لوزنو نماتی نازان لخبر دا خو قانون دا دی چکل زیاد وادی ماتی کلی اور کم وادی نیدی ماتی کلی دا خکم و لحاظ بیان نکی گی لیکن در کفار مکہ اکثر وادی ماتی کلی نو کدری کے بعد کسانو نی ماتی کلی دا غیو و لحاظ کو بیانو کن بیا خو مسئلہ جوڑا وقت اشترو بی آیات اللہ واغستی یعنی بدل کے واغستل دوی دا اللہ تعالی دا احکامو دا اللہ دا احکامو بدل کے سواغست سمنو قلیلا تا دنیا لگا دا اللہ احکام پر خود دا قرآن پر خود دا دا لگی دنیا دا پارا لیکن ان سبا مسلمانان پاس تو اسماوی مال دولت دیر شی نا دا دنیا دا پارا دا احکام پری دی اگا مال دولت کم شیاد ساتے عرشتام نا لیکن مکہ غریبانان حقی پہ اسلام کلکو پہ وعدو کلکو پہ کی دا خیر خبری دیری وی ننہ غیم ورپسی بستریو تلیدی پہ بللہ اندوان دی کرا چھ دا دنیا مسئلہ و دا دین مسئلہ را رساس تا معلوم ہے چھ دنیا منگا پہ دین ناکھو تارا کافران و شیوہ دا موخو پہ دنیا نکلکی گو منگ دا پارا پا اللہ تعالیٰ آخرت کے انتظام کرے دے اشتراو بی آیات اللہ افی دی پہ مقابلی دا کام دا اللہ تعالیٰ کی سمنن قلیلہ دنیا لگا دادی غرقی فصدو عن سبیلی ہی دی اخبر منشو دلار دا اللہ تعالیٰ نا یا نور خلقی دا اللہ دلار نا منکلا یا اخبر منشو لازمی بات اور یا نور خلقی بیا دا اللہ دا دین نا دا اللہ دلار نا منکول اغی دا پارا رکاوٹ صرف دی دنیا دا ہو جنا انہم پتاکیک سردا کافران سا اما بد حق عمل کانو یا عملون چی دی کولو کانو یا عملون دا استمرار و دوام دے یعنی پتریکی دا دوام استمرار چی دا دی کم عمل کرے دے اللہ تعالیٰ وی دا دیر ناکار دے لا يرقبون في مؤمن لحاظ نکی دی فبارد مؤمن کی اللہ اندر اخبلوئے ولا سمتن او ندہا غمواحد او دلوز و اولائی کور دا کسان هم المعتدون دی دا حد نو تنکی دی پا خباست پلکے پا رزالت پلکے دا نمبر ون خبیسان دی نمبر ون خبیسان دی خباست کی دی دیر لری تلی دی نرکوئے فَإِن تَابُوا لَكِن بِعَمَ اللَّهِ تَعَالَى سَمَرَ مَهْرَبَانَ لِبُدُوِي بَانْدِ کَدَئِ تُوبَرْ شِرْكْ نَوْا اِسْتِلَادَ كُفَرْ نَوْا اِسْتَ ایمَانِ رَوْلُلُو چِنَقِ دَاغِ دَادِ وَاقَامُ صَلَاتَ پَابَنْدَ اِسْرَئِ مُسْكُو وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَدَقُّلُ مَالُنُ زَكَاةُنِ بِعَ عَدَا قُلْ فَإِخْوَانُكُمْ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا كَسَانُ اسْتَارُوَانْدِ فِي الدِّينِ فَدِينِ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اللَّهُ تَعَالَى وَتَفْصِيلُ سَرَ بَيَانُ صِفَاتِ دِي مُشْرِكَانُ کم صفات چاہا سبب دا پار دا قتل لی خود دا سے قوم دا قتال لی کیا سبب دا سری دا قتال لی قوم دا سے او قوم دا یعلمون چاہ غیب ہوئی گی اللہ تعالیٰ وی دا سے قوم تزد دا صفات بیانوں چی دیکی دا دی دیکی دا دی دیکی دا دی فَإِخْوَانُكُمْ فِي دِينِ دَا تَاسْرُونَ دِينِ دِي دِي واقع تاستما یو حدیث بیان کرو مخی چی خیبر تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دارو او دی یہودیانو یوش کنکے چی دا غی گڑے سرولے آغا چکل را صحابو کا تلاہ کرے تاسو سوکے سلر آگلی ہے او ستاسو مشر سوکتے بادشاہ سوکتے خیرہ خبری اتی تھی آغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کراو سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے